السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا آغاز اعوذ باللہ سے کریں گے. کیوں کریں گے وہ بعد میں پتہ چلے گا, ابھی ترجمہ لکھتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے انہی پاروں پہ اگر خود بڑا بڑا لکھ لیں یا صرف اردو کے لفظ جو میں بولوں گی وہ لکھ لیجئے, اور پھر بعد میں آپ عربک بھی لکھ سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ کی سہولت ہے اس طرح سے کام کر لیجئے, لیکن پریشان نہ ہوں کہ ہم کیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اعوذ, میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ, اللہ کی. من, سے. الشیطان, شیطان. الرجیم, رجم کیا ہوا. بسم اللہ, سات نام اللہ کے. الرحمن, بہت رحم کرنے والا. الرحیم, مسلسل رحم کرنے والا. مالکی, مالک ہے. اب سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں. الحمد, سب تعریفیں. للہ, اللہ کے لیے ہیں. ربی, رب ہے. العالمین, تمام جہانوں کا. الرحمن, بہت رحم کرنے والا. الرحیم, مسلسل رحم کرنے والا. مالکی, مالک ہے. یومی, دن. الدین, بدلے کے. دوبارہ دہراتی ہوں شروع سے. اعوذ, میں پناہ میں آتی ہوں یا مانگتی ہوں. باللہ, اللہ کی. من, سے. الشیطان, شیطان. الرجیم, رجم کیے گئے سے. بسم اللہ, سات نام اللہ کے. الرحمن, جو مہربان ہے یا رحمت کرنے والا ہے. الرحیم, مسلسل رحم کرنے والا. مالکی, مالک ہے. یوم الدین, بدلے کے دن کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے تفسیر کے سلسلے کے پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کو شروع کریں اور اصل قرآن پاک کے لفظوں پہ آئیں, تھوڑی سی ضرورت ہے اس بات کے کرنے کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے کیوں پڑھی. اس کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ہم ہر کام سے پہلے خاص طور پہ جب کوئی اچھا کام کرنے لگیں اور اللہ کی کتاب کھولنے لگیں تو اس دعا کو مانگتے ہیں. اعوذ باللہ بھی ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کا حکم دیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. سورۃ نحل کی آیت 98 میں ہے. تو ہم نے کیوں پڑھی؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے. پھر اور کیوں پڑھی؟ کہ جب ایک انسان ہدایت کی طرف آنے لگتا ہے تو شیطان کو فکر لگ جاتی ہے. ویسے تو وہ ہر ایک کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہی ہے, لیکن جب ایک بندہ اس کتاب سے جڑتا ہے, اس کی زندگی میں یہ قرآن آتا ہے, تو شیطان کو معلوم ہو جاتا ہے اب یہ میرے راستے سے گیا, اب یہ میری طرف نہیں آئے گا, لہٰذا اس کو پکڑو. وہ اس کے اوپر اور بڑے بڑے شیطانوں کو, سرکش لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کو ہدایت کی طرف آنے سے روکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا, اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کتاب پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم بڑی سختی سے پڑھتے ہیں اور ہم اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے. اگر آپ اس نیت سے اس کو پڑھیں کہ شیطان واقع ہمارا دشمن ہے, ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, بھاگ رہا ہے ہمارے پیچھے, اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس سے دور بھاگ رہے ہیں. جان تو جان ہے, ہم تو اپنا ایمان بھی بچانے کے لیے اس سے دور بھاگتے ہیں. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو شیطان نے اسی وقت ہی قسمیں کھا لی تھیں کہ اب میں اس آدم کو بھی بہکاؤں گا اور اس کی نسلوں کو بھی بہکاؤں گا تاکہ یہ جنت میں جا نہ پائیں. تو وہ ابدی دشمن ہے, ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم تو شاید اس کی دشمنی کو محسوس کریں نہ کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آ کے اس سے بچ سکتے ہیں, ورنہ کوئی اور ذات نہیں جو ہمیں اس سے بچا سکے. تو لہٰذا کبھی بھی قرآن پڑھیں تو شعور سے پڑھیں. لیکن کیسے کیسے اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ تصور میں کریں, ذرا آپ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے کوئی دشمن لگ جائے, اور آپ تیز تیز چلتے جائیں, تیز تیز چلتے جائیں, اور آپ کو لگے کہ بس اب میری جان کے لالے ہیں, اور سامنے سے آپ کو اپنا باپ نظر آ جائے, بھائی دکھ جائے, شوہر نظر آ جائے, اور آپ اس کے سامنے جا کے چھپ جائیں, اس کی پناہ میں آ جائیں, کتنا سکون ملے گا. اس سے بھی زیادہ سکون محسوس کرنا ہے آپ نے اللہ کی پناہ میں آ کے. اگر ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ چل جائے نا, اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا چیز ہے جو ایمان کی دولت لٹ جائے تو واپس نہیں ملتی, تو شاید ہر وقت ہماری زبان پہ یہی لفظ ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. وہ ذات کتنا رحم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کاموں کے کرنے سے پہلے اپنا نام لینا سکھا دیا کہ میرا نام لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اب اپنے رب کا نام لوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم قرآن پاک کا ملا وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اور حقیقت یہ ہے कि बंदा जब रब का नाम ले लेता है ना तो वो अपने उस काम के और अपने बीच में रब को ले आता है. उसको ये यकीन होने लगता है कि मेरा रब ही है असल ज़ात, मैं तो कुछ भी नहीं. और इंसान के वजूद का मकसद पूरा ही तब होता है जब वो अपने मुकाम को पहचान ले. और जब अपने रब के मुकाम को पहचानता है तो रब और बंदे के बीच में एक ऐसा ताल्लुक पैदा होता है कि इंसान अपने रब को पा लेता है और फिर वो उस तरीके को भी अपना लेता है जो उससे रब मांगता है. सूरत फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है. इसकी बहुत अहमियत है. कुरान पाक की आगाज़ में इसका आना ही इस चीज़ की दलील बनती है कि ये इतनी अहम है कि कुरान पाक शुरू करने से पहले इसको पढ़ा जाएगा. इसके कई नाम हैं, मसलन उम्मुल किताब, सबुल मसानी, अशिफा, अलकंस, अलकुरानुल अज़ीम, अस्सलात, उम्मुल कुरान, अर्रुक्या. 30 के करीब नाम हैं इसके. ज़्यादा नाम होना क्या बताता है? कि अल्लाह को इससे मोहब्बत बहुत है. हमें जिससे मोहब्बत होती है हम उसके उतने ही नाम लेते हैं, हम उतना ही पुकारते हैं उसे. अल्लाह ताला को इस किताब से मोहब्बत है, इस सूरत फातिहा से इसके नाम रख दिए. और इसकी अहमियत का अंदाज़ा एक हदीस से भी आपको होगा. अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इन्नी आतैतुका फातिहतल किताब, यानी हदीस कुदसी है ये, कि अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाते हैं कि मैंने आपको फातिहतुल किताब अता की है. वहुवा कन्ज़ु मिन कुनूज़ि अर्शी, जो मेरे अर्श के ख़जानों में से है. सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि एक बार इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे, ऊपर से एकदम ज़ोर की आवाज़ आई. आपने आसमान की तरफ़ देखा और फिर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला, और एक फरिश्ता नाजिल हुआ जो इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ. फिर इस फरिश्ते ने नबी सल्लम को सलाम किया और आपको दो नूरों की खुशखबरी दी और फरमाया, ये जो दो नूर आपको दिए जा रहे हैं इससे पहले किसी नबी को नहीं मिले. और वो कौन से थे? एक सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें. तो लिहाजा आप जब कभी इन दोनों कलिमात में से कोई एक तिलावत करेंगे तो आपको तलब की हुई चीज़ ज़रूर मिलेगी, गोया कि ये एक दुआ है. इसी तरह से ही बुखारी में भी एक रिवायत आती है अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से. नबी सल्लम ने फरमाया, मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. यही सबम मिनल मसानी है, यानी 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं ये उनमें से है, और कुरान अज़ीम जो मुझे दिया गया. इसी तरह अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमाया, सूरतुल हम्द, ये भी इसका एक नाम है, इसको अलहम्द सूरत भी कहते हैं. उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, और दोहराई हुई 7 आयतें हैं. यह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से तिर्मिज़ी में है. तो जो चीज़ अहम होती है यकीनन उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है. इसकी अहमियत इस बात से भी समझ में आती है कि नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज होती ही नहीं. हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी सल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और इसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ी इसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है और ना तमाम है. सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लम, कभी मैं इमाम के पीछे होता हूँ तो मैं क्या करूं? इमाम पढ़ते हैं तो क्या मैं भी पढूं? तो आपने फरमाया कि हाँ, तुम अपने दिल में पढ़ लिया करो, क्योंकि नबी सल्लम کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے سورت فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. یعنی یہ سورت فاتحہ کیا ہے؟ ایک ڈائلوگ ہے اللہ کا اور بندے کا, آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. کیسے؟ فرمایا جب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ فرماتا ہے مالک یوم الدین, اور آگے یاک نعبدو و ایاک نستعین سے تو بات پھر میرے اور بندے کے بیچ میں مشترک ہے, اب بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک نشست میں اس سورت کی فضیلتیں بیان کرنا ممکن نہیں, لیکن بات کیا ہے, اگر دل کے بند دروازے کھول کے اس سورت کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی. اندر سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس جب آتا ہے تو انسان پھر بہت اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے ساتھ اس سورت کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے, کہ میرے نام کے ساتھ اس کو شروع کرو. اس کے کئی فائدے ہیں, یعنی بسم اللہ کیوں پڑھیں, کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. پہلی بات تو کیا ہے کہ انسان کی توجہ رب کی طرف جاتی ہے, فوکس ہو جاتا ہے نا. آپ جس کا بھی نام لیتے ہیں نا آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے. بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, پھر ایک دم کسی کا تذکر آتا ہے تو آپ کا ذہن ادھر چل پڑتا ہے, سوچنے لگتے ہیں. پھر کہیں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کے زبان سے کسی کا ذکر سن لیتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں نا. یہ ہماری کمزوری ہے نا, کہ جس کی بات ہوتی ہے اس کی طرف تعلق جڑنے لگتا ہے. تو اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رب سے تعلق جوڑا جا رہا ہے, کہ بندہ مومن تمہارا تعلق اپنے رب سے ضرور ہی جڑنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کا ایک اور فائدہ ہے, انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے. برے کام کھو سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نام سے غیبت شروع کرتی ہوں, اللہ کے نام سے جھوٹ بولتی ہوں, تو انسان بچ جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت شامل ہوتی ہے, اس کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے. پھر انسان ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس کا ذہن بالکل سیدھے حال سیدھی طرح سے سوچنے لگتا ہے, اور ساتھ ہی انسان اچھے انجام کی طرف جانے لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات وہ کیا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام اختیارات میرے رب کے پاس ہیں, میں اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا, جب تک میرا رب نہ چاہے میرا رب میرے ساتھ ہو. قرآن پاک میں 114 بار ہے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. 113 تو سورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں, سورت توبہ کے سوا ہر سورت اسی سے شروع ہوتی ہے, لیکن سورت نمل کی آیت 30 میں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وحی آتی تو جب بسم اللہ سے شروع ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ نئی سورت شروع ہوئی ہے. اور آپ ذرا اس پہ غور تو کر کے دیکھیں, محبتوں سے بھرا ہوا کلام ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کی صفات اس میں, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بسم اللہ الجبار القہار, اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, ہو سکتا تھا, لیکن رحمان کی بات کیوں آ گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے, کہ اگر واقعی تم اللہ کی رحمتوں کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی بنائی ہوئی اس دنیا میں غور کرو, کیا کچھ نہیں اس نے تمہیں دیا, کتنا کچھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ڈال دیا, اپنے فرمایا کسی نبی کو یہ سور آیتیں نہیں ملی میرے سوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے اپنی عادات میں سے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت میں سے بھی یہ عنصر نکال دیا. ہم بسم اللہ نہیں سکھاتے, ہم کچھ اور تو سکھائیں گے, دنیا کے ٹکیٹس تو سکھائیں گے, لیکن بسم اللہ نہیں سکھاتے. تو لہٰذا ہم سب نے اپنے لیے اتنی بات سے عمل کی بات کیا لی کہ ہمیں اپنے ہر اچھے اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اب آپ کیسی بسم اللہ پڑھا کریں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بڑی لہکتی ہوئی, نہیں, اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اس سلسلے میں قرآن پاک میں تدبر کرنا سیکھنا ہے. کیا کہہ رہی ہوں, ایک ایک لفظ غور کریں, بسم اللہ, کون ہے اللہ, میرا مالک, میرا رب, مجھے پیدا کرنے والا, جس کے آگے مجھے جھکنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے تار ہلنے لگیں گے, کیونکہ جب اس کی بڑائی کا احساس انسان کے دل میں مضبوط ہوتا ہے نا, تو پھر اس کو اپنے چھوٹا ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو لہٰذا بسمل میں ایک کلچر ہے, خدا شناسی کا کلچر ہے, اپنے سارے معاملے اپنے رب کے ذمے کرنے کا ایک راستہ ہے. اور جس کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے نا, وہ خود کو پہچان لیتا ہے, پھر اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے, انسان کی ایکٹیویٹیز بدلنے لگتی ہیں, پھر اس کا ایک تعلق جڑتا ہے اپنے مالک سے, وہ احسان فراموش نہیں رہتا, وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے, جس کو واقعی پھر محسوس ہوتا ہے کہ میرا بندہ واقعی مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا, پھر ہی تبدیلی آتی ہے اندر, اخلاق بدلتا ہے, انسان سچا انسان بننے لگتا ہے, جھوٹ زندگی سے نکلنے لگتا ہے, بے وفائیوں کی جگہ وفادار بننے لگتا ہے, بے حیائی کی جگہ حیا والا بننے لگتا ہے. اور جب انسان کو رب کی معرفت ہوتی ہے, اس کو پہچانتا ہے, تو پھر انسان اپنا مال بھی رب کے راستے میں لگانے لگتا ہے, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنے نیک جذبات اپنے رب کو دے کے خوشی محسوس کرتا ہے. اور جب انسان کو رب سے معرفت, رب کی معرفت ملتی ہے نا, تو پھر رب کے بندے بھی پیارے لگتے ہیں, پھر عاجزی آتی ہے, پھر رب کی مخلوق پیاری لگتی ہے, پھر ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. اور جس کو رب کی معرفت مل جائے نا, وہی تعصبات سے نکلتا ہے, وہ تیری میری نہیں کرتا, وہ ہم تم نہیں کرتا, وہ کون کہاں سے کس سے کس سے اس کا تعلق یہ نہیں کہتا. ہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, میرے رب کی بات ہو رہی ہے, چلو مجھے اچھی لگے گی, میں بیٹھ جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت تو بہت ساری آپ آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن ان کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ کسی نے اس چیز پہ تجسس کیا کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, کتنی کو محبت ہے, چلو آزما کے دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا, یہ بکریاں چرا رہے تھے, تو اس فرشتے نے آ کے بیٹھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دی, تعریف شروع کر دی. ان کو بڑی اچھی لگی, ان کو نہیں پتہ فرشتہ اس کے پاس گئے, کہنے لگے ایک بار پھر مجھے یہ کلمات سکھا دو, سنا دو. اس نے کہا میں کیوں سناؤں, کہا اچھا کچھ لے لینا. کہا کیا لوگے, کہنے لگے آدھی بکریاں دے دوں گا اپنی, ایک بار مجھے میرے رب کے تعریفی کلمات سنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک بار پھر سنا دیا, جب دوبارہ سنایا تو پھر ان کا دل مچلا کہ مجھے تو بھی اور سننا ہے. کہنے لگے ایک بار پھر. کہا اب کیا دو گے, کہا باقی بکریاں بھی دے دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک بار پھر وہی تعریفی کلمات کہہ دیے. پھر دل میں تڑپ آئی, کہا اب کیا دو گے, کہا اب میں تمہاری ان بکریوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. دیکھو رب کا نام بڑا ہی پیارا لگتا ہے, वो सारी दुनिया लुटा लेता है अपने रब के लिए, फिर उसकी ज़ुबान से बेख्तियार लफ्ज़ निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए। फिर इंसान तशक्कुर के जज्बात से बोलता है, हम्द में तारीफ़ भी है और शुक्र भी है, नेमतों की याद दहानी भी है, इकरार है, एहसास का बेदार होना है। इंसान वाकई फिर अपने रब की नेमतों का अपने ऊपर महसूस करता है कि अल्लाह तूने मुझे क्या कुछ दिया। इसीलिए तो फिर इंसान कहता है कि तू अर्रहमान अर्रहीम है। पहले तारीफ़ की अल्लाह की, फिर उसको रब्बुल आलमीन कहा, फिर तसल्ली न हुई तो अर्रहमान अर्रहीम कह दिया, और फिर भी दिल न भरा तो मालिक यौमिद्दीन, तू बदले के दिन का मालिक है। पांच सिफात आई हैं इन तीन आयतों में, कौन से देखिएगा, आपके दिल में भी नुक्ते लगते जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो कौन सा है पहला, अभी सिर्फ नंबर लगा लें ऊपर याद दहानी के लिए, अल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, फिर अर्रहीम और मालिक। अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है इसमें कि बंदा तारीफ़ करता है कि मेरा रब मुझ पे रहम कर रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी रहमत को महसूस करने को कहा, क्या रहमत है हम पे, अल्लाह ने हम पे कौन कौन सी रहमतें की। सबसे पहले क्या इंसान बनाया, ना बनाता क्या होते, किसी नाली में रेंगते हुए कीड़े या किसी दरख्त पे छलांगे लगाते हुए बंदर कैसे लगते हम, कितनी प्यारी शक्लो सूरत दी, कुछ छिपकली होते लोग हमें देख कर डर जाते, चीखे मारते, या फिर लोगों के कदमों के नीचे रौंदी जाने वाली चुंटी होते। है हम में से किसी का इख्तियार, हम में से कोई अपनी मर्जी से इंसान बना। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, आसनी तकवीम दी, इज्जत दी, और उसके बाद अगर अल्लाह की रहमत को महसूस करना है तो अपने जिस्म को देख लें, कितनी रहमत है, आंखें ठीक दी, कान ठीक काम करते हैं, ज़ुबान ठीक बोलती है, दिल धड़कता है, जिस्म के अज़ा सही हैं, क्या ये उसकी रहमत नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि अपनी दोनों आंखें निकलवा दो, दोनों कदम पांव कटवा दो, इसके बाद तुम्हें बादशाह बना देंगे, कोई मानेगा, मुमकिन ही नहीं। इतनी रहमत है उस रब की बंदे पे। फिर आप देखिए कि उसकी रहमतों के और मामले के बचपन से लेके आज तक हमें कितना रिस्क दिया, कोई गिन सकता है, कितने लीटर्स दूध पी लिया हमने आज तक, कितना खाना खाया, अपने घरों को रोशन करने के लिए कितनी एनर्जी लगती अगर ये सूरज ना होता हमारे पास। रब की रहमत इस सूरज की सूरत में, ना बिल देना पड़ता, ना वो कटती है, ना बिल ना दिया तो बिजली कट गई, ऐसी भी कोई कैफियत नहीं। फिर आप देखिए रात दिन सुबह शाम पूरी कायनात हमारी खिदमत पे लगा दी, क्या ये अर्रहमान और अर्रहीम होने की दलील नहीं। कितनी मोहब्बत है उसको अपने बंदे से, कितना इंसान को अपनी तरफ बुलाता है, फिर मुसलमान घर में पैदा कर दिया, चाहता तो मैं किसी हिंदू घर में पैदा कर देता, किसी यहूदी किसी बुतमत के घर में बैठे रहते अपनी जगह पे, कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया, आज भी पूछिए उन लोगों को कि जो कन्वर्ट होते हैं कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, और देखा जाए तो नबी सल्लम की सारी मुखालफत थी किस बात की, इसी इस्लाम की थी ना, कि वो चचा जिसने आपकी पैदाइश पर खुशियाँ मनाईं, खुशखबरी देने वाली लौंडी को आज़ाद कर दिया, लेकिन जब उसी को और दूसरों को इस्लाम की दावत मिली तो आपके हाथ टूटने की बातें करने लगा। अल्लाह ताला ने हमें उन आजमाइशों में नहीं डाला, ये उसकी रहमत है हम पे। اور سب سے بڑی رحمت جس کا تذکرہ اس نے خود کیا، الرحمن علم القرآن، سورہ الرحمن کی آیت 1 اور 2 میں آتا نا، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. کیا آپ کو یہ قرآن ایک رحمت لگ رہا ہے؟ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت اس کلام کو سننا، اس بات کو سمجھنا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے کہ دیکھو آ جاؤ میری طرف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ تم میرے نام سے اپنے کام شروع کرو، میں تمہارے کام تم پہ آسان کر دوں گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف اللہ کی محبتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات نے ایک ایک رخ سے ہمیں رب کے رحمان ہونے کا، اس کے الرحیم ہونے کا احساس دلا دیا. اس لیے بندہ جتنا بھی کہے کہ اللہ نام تیرا ہی ہے، بات تیری ہی آل ہے، اتنا ہی کم ہے. سواری پہ بیٹھے تو بسم اللہ ہی، مجرحا و مرساہا، ان ربی لغفور الرحیم. گھر سے نکلے بسم اللہ ہی توکل تو، سونے لگے اللہم بسمک اموت و احیا، کھانا کھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھول گئے بیچ میں یاد آیا بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایسا نہیں لگتا کہ ایک ایمان والے کی تو پوری کی پوری زندگی رب کے گرد گھومتی ہے، رب کی بات اس کو اس کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اور پھر انسان کرتے کرتے رب سے جڑتا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا الحمد، تو اصل میں وہ اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے. کیوں تعریف؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ الرحمن الرحیم اور المالک یوم الدین ہے. میں کہاں سے آئی، میں کیا تھی، آج کیا بن گئی، رب نے کتنا کچھ نہ دیا. ایک چھوٹے سے بیج کو زمین میں بو کے دیکھیں کتنا کچھ اس کو ملتا ہے، کون دیتا ہے، ایک پودے کی صورت میں کیسے آتا ہے، وہ سارے مرحلے دیکھیں کومپل بننے کے کیسے ہوتے ہیں. کہ جیسے جنت میں بھی ایسی ہوگا، چیزیں چھوٹی سے بڑی، بڑی سے بڑی ہوتی جائیں گی. اور مجھے اتنی یاد آئی کہ الحمدللہ رب العالمین کیسے چھوٹے چھوٹے ذروں کو پہاڑ بنا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قدردانیاں کر کے بڑی بنا دے گا قیامت کے دن. بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ماں ہی کے جسم کے نیچے اگر اس کی بازو دب جائے تو اس کا ہاتھ مڑ جائے، انگلی ٹیڑھی ہو جائے، لیکن بعد میں کتنا اکڑا ہوا انسان بن جاتا ہے، کتنا زبردست. کون کر رہا ہے یہ سب؟ یہ سب رب کائنات کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے. ایک روٹی جو ہم کھاتے ہیں اس کے لیے دیکھیے کتنی چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا. اگر کسان بیج نہ ڈالتا، اور اگر زمین اس کو نمکیات نہ دیتی، اگر سورج اس کو روشنی نہ دیتا، اگر آپ دیکھیے کہ حرارت نہ ملتی، کیا یہ ملتا؟ اگر بادل مل کے برستے نہ، اور ہوائیں جا کے بادلوں کو برسانے کا کام نہ کرتی، چاند ستارے، یہ سب ہماری غلامی کر رہے ہیں ہمارے کھانے پینے کے لیے. جو رب اتنا کچھ دے، کیا پھر اس کی تعریف نہیں کرنی، اس کا حق ادا نہیں کرنا؟ تو لہٰذا بندہ مومن کا اصل مقام کیا ہے؟ کہ اس کی زبان ہر وقت اپنے رب کے ذکر سے تر رہے، دوسروں کو تھینک یو بولے، لیکن دل کے اندر سے پکار یہی آئے کہ اصل شکر تو اللہ تیرا ہے، تو نے اس کے دل میں ڈالا کہ تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر، پھر ہی فائدہ بند ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب بندہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے نا، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے، اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ اب میں اس کے آگے جھکوں، پھر اس کی اطاعت کروں، اس کے آگے اس کو سب کچھ حوالے کر دوں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس سورت کے اگلے حصے میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. یہ جو آیتیں ہیں یہ رب کا تعارف ہے. ان آیات کا عنوان آپ کیا لکھیں گے؟ رب کا تعارف. یہ ساری کی ساری باتیں رب کا تعارف کرا رہی ہیں, کون ہے کیسے ہے. پھر بندے کو اپنا مقام سمجھ آتا ہے, اور جب بندے کو رب کی معرفت ہوتی ہے نا, پھر اس کی بات ماننے کو بھی دل چاہتا ہے, جھکنے کو دل چاہتا ہے, خود سپردگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں ہم نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے, وہ ناجائز ہی صحیح, غلط ہی صحیح, لیکن اس محبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت دماغوں میں وہی چھائے ہوئے ہیں, سوچوں میں ان کی سوچیں, باتیں ہیں تو آپ ان کی باتیں, لکھ رہے ہیں تو ان کے نام خط. آخر یہ کون سے جذبے ہیں؟ محبت ہے نا. تو کیا رب کے ساتھ اتنی بھی نہیں کہ رب ہمارے سامنے, ہم محسوس کریں, تنہائی میں اس سے باتیں کریں. پھر جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے ملاقات کا شوق آتا ہے. اسی طرح جس بندے کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے نا, پھر اس کو رب سے ملنے سے دل چاہتا ہے, اس کی رضا کی طلب بڑھتی ہے. پھر وہ اپنی موت کا سوچ کے ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا, وہ ہر وقت لائف سیورز نہیں کھاتا. ہاں وہ اگلی دنیا کو محفوظ کرنے کی کوششیں کرتا ہے, وہ تو چپکے چپکے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, کب اپنے محبوب سے ملوں گی, کب ہوگی میری واپسی, کتنے دن ہو گئے اس سے جدا ہوئے, اب تو دیکھنے کی تڑپ ہے, اب تو کرنے کی باتیں ہیں. تو لہٰذا ایک انسان کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ رب کے ساتھ تعلق. اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں, آپ کو اپنی ہر چیز سے پیارا ہو جائے گا یہ تعلق. سوچیں ذرا آپ اس وقت کیا آپ کو پسند ہوتا ہے, کس چیز میں دل اٹکا رہتا ہے؟ کچھ کہیں گے گھروں میں, کچھ کہیں گے بچوں میں, کسی کا دل گاڑی میں اٹکا ہوتا ہے, کسی کا مال میں, کسی کا زیورات میں, کسی کا اچھے کپڑوں میں. یقین کریں جب اپنے رب سے محبت ہوگی نا آپ کو, اصل معرفت, دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن ایسی محبت جو آپ کو بے خود کر دے, وہ ہوگی نا, تو پھر آپ کو جینے میں مزہ آئے گا, اتنا لطف آئے گا آپ کو کہ آپ سوتے جاگتے ہر وقت آپ کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا, یا اللہ, اے اللہ. کبھی سبحان اللہ کے طور پہ, کبھی الحمدللہ, کبھی استغفر اللہ, کبھی بسم اللہ, کبھی اعوذ باللہ. اللہ اللہ اللہ کا لفظ آپ کی چاروں طرف آ جائے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تنہا نہیں ہوں. پھر احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر دو بیٹھے ہوں تو ان کو تیسرے رب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. پھر وہ گناہ سے بچتے ہیں کہ نہیں رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر حیا آتی ہے رب سے. پھر انسان چپکے چپکے کوششیں کرتا ہے, بچا بچا کے رکھتا ہے اپنی چیزیں, اور رب سے باتیں کرتا ہے. پھر تنہائی تنہائی نہیں لگتی, انسان کو ایسے لگتا ہے میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں, بلکہ دوسروں کی صحبت میں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ہائے یہ میں, مجھے میرے رب سے باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا اور اپنی صفات الرحمن الرحیم رکھ دیں, رب العالمین رکھ دیں. اب آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی پھر محبت, اس کی معرفت, اس کی پہچان کیسے ملے, کیسے اللہ سے محبت بڑھائیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, کیا طریقے ہیں اس کے, سوچئے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر وقت کانشیسلی اپنے آپ کو رب کے تصور میں رکھیں. شروع میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, پھر بعد میں خود بخود ہونے لگے گی. یعنی سوتے ہوں, جاگتے ہوں, بیٹھے لیٹے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ملتا ہے نا, کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اسی کا دوسرا نام ذکر ہے. ہم ذکر کا ایک عجیب سارا روپ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. تسبیح گھمانے کا نام ذکر نہیں ہے, دل کو گھمانے کا نام ہے ذکر, یاد, محبت, اللہ کو یاد کرنا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے انسان کو جب وہ اپنی ذات پر غور کرتا ہے، اپنا ہونا یا نہ ہونا، اس کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ ٹوٹتا ہے. جب تک خودی کے خول سے نہیں نکلیں گے رب یاد نہیں آئے گا. اسی طرح رب کی محبت ملتی ہے کائنات پہ غور کرنے سے. کیا کچھ پھیلا ہوا ہے، یقین کریں کہ ایک وقت تھا کہ مطالعہ کر کے رب کی محبت ملتی تھی، قرآن کے لفظوں کو پڑھ کے، ان آیتوں کو پڑھ کے، اور اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں فطرت کو آبزرو کروں، اس کائنات پہ غور کروں، پھول ہیں تو کیسے، پھل ہیں تو کیسے، کیا کچھ نہیں اس نے ہم انسانوں کے لیے سجا دیا، درختوں پہ پھل لٹکا دیے ہمارے لیے، اس زمین کو ہموار کیا ہمارے لیے، رات کی تو ہمارے ہر چیز لگتا ہے کہ رب کی ہونے کا تصور دیتی ہے، بچاتی ہے کہ دیکھو تم اس محبت کرنے والے رب کو مت بھولو. اس کو بھولا ہوا بچہ تو ایسے ہی ہے جس کی بچپن میں ماں کھو جائے. کبھی آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا کہ جس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو؟ میں نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو. ساری دنیا بھی پیار کرتی ہے نا، لیکن ان بچوں کی آنکھوں کے اندر نمی رہتی ہے، تری رہتی ہے، بات بات پہ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چھلکنے لگتے ہیں. آپ کہیں گے اتنا تو اس کا پہ خیال رکھتے ہیں، اتنی تو اس کی محبت اس کو ہم دیتے ہیں، لیکن اس کو چیزیں نہیں چاہیے، اس کو وہ ماں کا لمس چاہیے، اس کو ماں کی وہ گود چاہیے، اس کو ماں کی پناہ یاد آتی ہے، اس کی زندگی میں غم شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو رب سے بہت دور ہیں، جو رب سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے اندر دکھ ہے، بے چینی ہے، بظاہر نہیں دکھتی آپ کو، آپ محسوس کرتے ہیں یہ بڑے خوش لوگ ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی، وہ فرار ہے، وہ تیز میوزک اندر کے شور کو دبانے کی کوشش ہے. اور جن کو رب سے محبت ملتی ہے نا، جو رب سے اور رب ان سے محبت کرتا ہے، پھر ان کے اندر ایک آسودگی ہوتی ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے سو جاتا ہے، سارا دن لوگ اس کو لے کے پھرتے رہیں، بہکاتے رہیں، بہلاتے رہیں، نہیں سنے گا، جو ہی ماں کی گود میں آئے گا تو سو جائے گا، چین لگتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے تو بچے کو غنودگی آنے لگتی ہے. یہی سکون ملے گا آپ کو اپنے رب کی پناہ میں آ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری برنگس پروٹیکٹڈ بائی فلاں، پروٹیکٹڈ بائی فلاں، یہ دھوکے ہیں، یہ گارڈ مینس کچھ بھی تو نہیں، اصل تو میرا رب ہے جو مجھے دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی وہی ہے میرا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ، میرا مالک ہے وہ، جو مجھے میری زندگی کے ہر عمل کی جزا اور سزا دے گا. پھر انسان واقعی اس درد کو محسوس کرتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ مالک کو پہچانا جائے، اس کی پناہ میں آ کے انسان چھپ جائے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. پھر اس کو پتہ چلے کہ میں دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گیا، صرف دنیا داریاں کرنے نہیں آیا. جب انسان بولتا ہے نا تو پھر رب کی زبان سے بولتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کیا تھی. میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ تلاوت سن لیں ان آیات کی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر آپ ہم کل سورت کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پہلے تلاوت سن لیجیے. نعبد و اور اسی سے پہ خود فراموش ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. مجھے لگتا ہے آج کے مسلمان کے لیے یہی بات ہے, نہ رب کے بنے نہ اپنے بنے, نفس کے بن گئے, شیطان کے بن گئے, دنیا کے بندے بن گئے, مصروفیات میں چلے گئے, مادی چیزوں میں لگ گئے جو کسی جگہ کام نہیں آنے کی, ان کے پیچھے اصل سکھ چین چھن گیا. کیوں نہیں آتے اس کلام کو سننے, کیوں نہیں وقت ملتا, توجہ کدھر ہے, ذہن کدھر ہے, بیکار چیزوں کے لیے, کرسیوں میزوں کے پیچھے لکڑی کو سجاتے رہتے ہیں, پتھروں کو پوچھتے رہتے ہیں, ریشم کو پوچھتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم سارا دن, شیشے کے برتنوں کو پوچھتے ہیں, کیا یہ ہمارے خدا تو نہیں بن چکے جنہوں نے ہمیں ہمارے پیارے مالک سے جدا کر دیا. انسان کچے برتن میں کھا کے رب کی محبت کے ساتھ جی کے جو مزہ لیتا ہے نا, وہ بندہ کرسٹلز میں کھا کے بھی نہیں لیتا. یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. کانچ کی چوڑیاں اگر محبت سے کوئی پہنا دے تو زیادہ اچھی لگتی ہیں کسی کو ہیروں سے جھڑی ہوئی چوڑیوں کے بجائے. تو اصل زندگی کا حسن کیا ہے؟ رب کی محبت, رب کے ساتھ کرنا. ہم نماز میں کتنی دفعہ یہ کلمات کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں صرف فرضوں میں 17 بار ہم یہ کلمات کہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. ہے دل میں شکر, شکووں سے بھرا ہوا الحمدللہ نکلتا ہے. اپنی حالت پہ پریشان ترس کھاتے ہوئے لوگ, ذرا پڑھیں آپ اپنے خاموشی سے دل میں جیسے نماز میں پڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو الحمد سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ دعالین پہ بریک لگتا ہے, حالانکہ اس کو توڑ توڑ کے پڑھنے کا حکم ہے. الحمدللہ, آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پہ حملے کرتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں, بلکہ کر لو, پڑھ لو, سن لو. نہیں, دل کے تار ہلا دیں, رب سے تعلق جوڑ دیں, خود بخود رب کی طرف کھینچے آئیں گے. اصل بات کیا ہے کہ رب کی قدر نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری, 3 دفعہ قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے. لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر دانوں میں کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.